Gaina lo bakatena kibako seke Sopina tuni yodiyo na mimi gambo Gaima gina somba bolingo na bongo Mobani na kufela karo kiwa Gaimo loko mobeba obandeko Nazanga tarpo diyo gayo yo Teno kibarko seke Sokina tuni odio na mimi gambo Gaima gina somba bolingo na mbongo Mobali na kufela karo kigogo Gaimo loko mobeba obandeko Nazanga dako dio gayoyo Oh, bolingo mama Motema e nasina kufi bolingo mama Oh, bolingo mama Motema e nasina baby bolingo mama Baby bolingo mama